dimagu wono do ko suko debbo goto mo wiye dado ko baleji joomu baadi enedi din wiyete kartudi ala fof to ndarata e dado biya sinno wona ko gorko yori hore fof so dado bamti giti mum butti daneje o ndari dum o waddi hen moso ray on nippadde mum ronka andude ko wadata dado kala do wirti sagataabe worbe yewtere mum en telbat waw hala en bi oto mem ko ayamiraka kono ndar ko jidda dado wi ina jewa dimaagu worbe do tulni o wi mi haldata e gorko jamal so wona cokado e suudu badde capantati subaka fof tawa ko longere wotere nyamata e wobre wotere ndiyam yarata ko on kumdanti hello nayi kala garɗo jam demo ko dum o wiyata dum on wiya miɗo yidma no fewi kono mi wawa joomum hoto kala ɗo garɗa tawɗa sagataɓe worɓe ina jewta ko haala dado ɓe kalata Allah e makko yodde sagataɓe tato worɓe nani ɗum o ina wiye Samba oya ina wiye Demba tataɓowo ina wiye Yero goto e maɓɓe fof ko tinɗo hoore muɗum to diwan mumen to ɓe mbi o siko debbo no way yodde ni fof ronka gorko jabɗo ko wi ko ɓe mbi ƴamuyen mo ganden holko miiji walla holko miijo makko ngo yiɗi wiide ganden ko cikkuɗen ko o miiji ko so ina e makko dado wi mi wiyani ko dañɗo resatani mi wiyani ko lamɗo resatani hello joyi mi wiyani ko joom leñol resatani mbimi ko miɗi ƴeewa dimaagu worɓe ɗo tolni ɓe gari ƴamde dado goto e maɓɓe fof hokka suudu dado aɗa salminde ɓe dado salmini Samba ɓe calmodiri ha saɗi joofi Samba haali sababu garal mum wonde aɗi ko ƴamde mo dado wi to tawi ko mbimi ko aɗa wawi wadde ɗum ma en kaldu dado ɓenni to Demba ɓe calmodiri ha saɗi joofi Demba wi ittimi wuro amen hande ko dawol jam tan addimi ko yidde jamdema dado wi so aɗa wawi wadde ko mbimi ko ma en kaldu dado yehi to Yero ɓe calmodiri Yero wi garmi ko jamdema dado wi a wasata nande ko mbimi ko hello jeegom so aɗa wawi wadde ɗum ma en kaldu kamɓe tata fof ɓe mbaddi aadi e dado goto e maɓɓe fof soka e suudu dambi subaka fof ko longere wotere e wobre ndiyam hokkete rawandu ina neha e galle he subaka fof so longue ɗe gari ndu ara tenkude ɓe ndu daro e damal suudu Samba ndu tawa Samba ñaami longere mum yari wobre mum ndu ɓenna to Demba ndu daro e damal suudu Demba ndu tawa Demba ñaami longere mum yari wobre mum ndu ɓenna to Yero Yero fecca longere mum e wobre mum hokka ndu hen ɓe ngori noon ha balɗe capantati ɗe timmi wiya yoɓe jaltu ɓe jalti goto e maɓɓe fof timmini dimaagu mum e aadi mum wadduno e dado wiya hoole maɓɓe poɗɗo resde dado hello jeeɗiɗi yimbe hellifaabe nodda ngari mbiya be do tato ngari no jamde daado daa winobe kala de soodum ma soke e suudu balde chapande tati subaka fof ko longere wotere nyaamata e wobre wotere ndiyam yarata kambe tato fof be timmini aadi mabbe e daado mawbe hellifaabe mbi jeewe gelodi temedde tati gelobo hen fof wade illal daado wade e der illal gelodi di cogge be mbi moni e mabbe fof yo ya nanga hen gelobo nangudo gelobo daado badi ba on humone e daado so hay goto e mabbe nangani gelobo daado waddi ba kambe tato fof be mbasi daado be kalana be jabi on sariya moni e mabbe fof wiya yo natu suudu soke gelodi mbadama illille hello jetati daado wada e der illilal wadina hen gelobo gelodi cogga nawa bowal wuro be mbiya joni dey gelodi nawa mo bowal moni e mon fof yo ya subo hen gelobo so arsukumum hauri e gelobo daado waddi ba on humone e daado mo arsukumum haurani e gelobo daado waddi ba on ko Allah hadi dum be pini subaka be mbiya joni dey gelodi di jalti bowal moni e mabbe fof woni e hebaade rawandu ari e yero duwi yero hande ganda ndimagu e mojjere ko nafata hande mi yomma balde chapantati ha dawdi e nange subaka fof mi arat e mon tenkude hay goto e mon meda sifter dimi so wona an subaka fof ko min e ma pecchata longere ma hello jenay min ko do ne hal jaado e galle he fof mido andi balngul mum hay so joomi mum wadama lolli e lolli walla wadama do soroji so mi urnima do koyngal mum jabbuno mi yita dum se gelodi di jalti kala gelobo daado woni mi yitat ba so on jalti kala gelobo jiida mido e les mum ko ban daado woni ngara nanga chanul mabbe be jalti be pay bowal be tay temedde tati gelobo ina dari ililal fof cikkata faddi gongal ngal rawandu ari nyaate diddal gelori he ndu hebi les gelobo daado waddi ba ndu leli samba ari subi hen gelobo nangi chanul mabbe dembari subi hen gelobo nangi chanul mabbe yero ari dari nderawandu soyni motan hafti dari les gelobo daado woni ba hello sapo yero dasi koyde fay e mayru yetti nangi chanul gelobo gelodi di dowa ngadda hakkunde wuro moni e mabbe fof gelobo mum illilal mum tellina samba illilal mum uddita hay batte ala hen demba illilal mum uddita hay batte ala hen yero illilal mum uddita daado tawa e der maddal gulali yimbe woni e wiide dum dey woni moynude beldam mobe hilifa mbi ko yero arsukumum hokki daado nangi e jungo yero be pay galle daado en be jetti galle daado en yero wi daado daado wi nam yero wi samba e dembo fof mi burani dum en dimago hello sapo ego minen fof min badi ko binoda ko kono wana sabu mi hauri e gelobo badino da batan ma kuma na den kala mo jiddaye amen ko on kumantida dadu wi ko an jinni joni wiide ko wiide ma sadi dimi hirata hande en kumunaka yerwi midiidma dadu yalti halani babu mum yimum ben bi mo jidda fof ko on min jidi deugangal kuma yerwi dadu jinmi ko lelde de wada wuro amen dadu wi so ayidi mi hurto yo hande yerwi jinmi ko kurtoyda hande dadu yalti halani babu mum yimum ben bi wiide ko wiide mon no jidirdon fof tabalde fiya ya dadu ina hurti yo hande hello sapo yidi dadu ina jogino chakka kangi o wi yero nda chakka amka moftunaami ha njettuden yero hebi chakka ka wadi e jeybum wonno dadu ko bi galo ko bi inne ande falle nde fof rendi do galle babu makko do woni fof wi ma ya ko tuma ma burte meddi dimagu ce ngala bal be mbaddi cooji be mbaddi bamdi be njari koy gulali e kuljinali gila e wambabe haa awlumi haa nyanyi haa cooloji leydi ndi fof dilli nyende dadu kurtotonde nyende mum yero ine welti sande ndi ha kurtungu yalti dimadi ina ngama di ina tudo di ina mbada bamti don yitere ndarata ha li yahi ha kurtungu yawti yero wadi dimagu mum yalti wuro yero foti taltali heti chagal hello sapo itati o jolni jungo e jaybo makko he o yaltini chakaka o woni urnade ka on wuchok on tebok tan ha cilal difti chakaka diwdi hen o mo darangal ha ngal majji e ledde dum hay musanni holno wadata o noddi gije ko goto sehil makko no feewi on wi yero an kam gijam ko hennuma chagal halanam no jitirda ngelobo dado wadino ba yerwi gijam won ko hebi mi do joni on wi holdum yerwi ko jinmi halande mako mi da hay goto nana dum silma ko wi ko jibine den ko a meedi halande mi sirdu nantuda bangi goddo yerwi ala kalantumami won ko hebi kam joni dadu ne resmdo mi chakka mum mi de tebotono ko cilal difti e juudi am hello sapo inay mi wawa gita amen labde nay o namnomi chakka ka taymi alaka mi wawa widem chakka ndesuno dami ka cilal nawi joni mi de abbo cilal ngal so mi hebani chakka ka mi wawa artude gite am e gite dadu darundir jinmi gijam ko hoto halan dum hay goto so anamnam wi ayyani ene dadu nanuma bi fof no da baba am e nene am kalana bi sirlu hoto hal so wona nyande dadu nanuma nyende mum biya dadu mi seri dum yero yilti puccu mum naati e ladde kurtungu benni fay wuro yeren be jetti wuro yero yiyaka sehil mako o namna on wi mbeyrum yidi yero ko gila galle dadu en hello sapo e joyi wadi balde yero ina lakne e fande he fof ay goto wawa wide ko do yer rewi dum haawi yimbe fof dum fof daado meeda halde hen kongol daado jodima hitande nannaki yer ha hen gotol daado noddi sehil mum yero daado wim an kam to yero woni on wi joni yonti halede joni lajal ngal timmi on wi daado noddu sn mi halanma ko yero wi daado noddi bamum yero e yimum yero ben ngari mi jodi silum yero wi yero nawidum ko daado ina resndunodum chak de kottungu yaltinde wonno yero ina wondi e weltare mawnde o yaltini chakaka omo urnoka omo tebboka tan ha cilal diftika e juude makko yero wi gitimum e giti daado mbawa labdude nayi tawa o wala chakaka hello sappo e jeegom o wawa wide daado chakka ndesno damika cilal diwdi hen o abbima cilal ngal o artata e leydi he taw o yitani cakkaka dum nawi mo o wi so wona ñande nanidamu oto mi halan hay goto daado yere wi ñande nanidami fof wimi halane o yaafimo dande ma tan yimum yero e bamum yero nguni e woyde daado wi hoto ngoye ko min foti woyde daado wi gorko am e aduna ko kanko miɗa abbomo so mi yitanimo mi artata e leydi ndi nde jiɗommi fof tawat miɗa ardi e makko walla miɗa wawi wiide on ko ɗo o woni hello sappo e jeeɗiɗi daado faati suudu mum e daado yetti suudu mum nde o ɓoori comci makko ha laaɓi o ƴeewi taggere leppi o hetti hen tuubo e wutti o foogi hoore makko ha laaɓi cer o merti laafa e hoore makko o watti hoore makko no gorko ni oto worɓe ganduda mo yeeso ngo fof o waɗi hen dondi oto worɓe tampinde mo daado fini subaka law o yalti leydi mabɓe wuro fof o ari o liggo omo teena ledde omo soppotugaaje omo yeeya ligge worɓe tan o liggoto omo ayna ɗo yetti fof o laakna yero yero woni tan ko e nder ladde ɗo yi cilal fof o yahato omo ƴeewa cakka ka addatamo e wuro tan ko ƴeewde ko o ñaami o addaro gubbal walla ledde o yeeya o sooda ko o ñaami wurto ladde hello sappo e jeetati ceero ina resi debbo mum debbo o ko moƴo ŋari no feewi sanda ari e wuro he jippiiɓe sando wi ari ko janngude nde sando yi debbo o tan o jarli ba e debbo o debbo o jibdini e ceerno o ɓiɓɓe tato worɓe sando o wi miɗo yiɗma jiɗmi ko kumdan eɗen debbo o wi min komi desaaɗo mi jibdini e gorko am ɓiɓɓe tato mi wawa woppude sukaaɓe am ñande fof sando o ina rewe debbo o tan debbo o wiya woppam sanda rewi hen ha tampi debbo o haalata tan ko hongol gotol woppam sanda kalwi debbo waɗi e hatumere waɗi e ñamde debbo ñaami ndeke sanda waɗi e aaye mum kala ko o haalani debbo o wawa salad hello sakoy jene debbu yeta hay goto sona san sandowi wopu gorko ma kum dalel debbu hono ngopiran mom sandewi no warat hundi so aloti matan a wayat no mayi mi ndi a mayi so be ngubbi mo tan futro mi ara mi ubbitma mi wada hundi tan a umut ndogen jehen leydi gondi debbo jabi ko sando wi ko sande tottimo ay o loti tan o mayi tan wiya debbo cernu mayi debbo wada ka sank ronda ubuya sande wi cernu hadi Allah wadi hajande mu joni hakkile ma o ne di mi de yawto yoso cernu wi ne moji mayde ɗum yimɓe tagra futuro tan sande yeehi bamuli o yetti o waɗi ko waɗanno hello nogas o ubbiti debbo tan debbo hafti dari way ɗum no koyɗoni ɓe dogi ɓe jehi leydi gondi debbo woppi gorko mum e sukaɓe mum tato ceerno heddorama cukalon mbayon kon ganda yummumen no feewi ɓe jehi leydi gondi ɓe gari e wuro mango ɓe koɗi ɗon sando o woni ceerno mawɗo e nder wuro he kanko janginta sukaɓe wuro ngo kanko woni e liman wuro ngo omo hokka hoolare mawde sanne hay goto yiranimo ko oñi ceerno mo debbo mum mayno o wi sukaɓe mum eɗen ɗanno oɗon jangoya ɓe ɗanni ɓe gari e wuro ɓe jippi e galle ko e ngon wuro debbo o e sanɗo o koɗi salifana juula ceerno wi sukaɓe mum jehe jeloyeɗe hello nogas e goo sukaɓe ɓe ɓami paali mumen jehi jalade ɓe gari e galle ha ɓe jalo tan ha debbo o yiɓe o heftini ƴiƴam debbo wi almuɓe ndehe sadak almuɓe gari o sakkiɓe o wi holto jeeɗon ɓe mbi wuro kaari o yummon no wiyete almuɓe mbi nene amen ina wiye kaari kono o mayi ko ɓooyi min gandamo ni no feewi mangel ngel wi min hooram ko seeda gandumomi heediɓe ɓe gandamo debbo wi baaba mon no wiyete almuɓe mbi baaba amen ina wiye ceerno kaari debbo wi to woni almuɓe mbi ko galle kaari toon baaba amen woni tan o itti gertoɗe defaɗe o hokki almuɓeɓe almuɓeɓe ñaami ha kaari o itti gertogal o wi nawane ceerno mon hello nogas ɗiɗi ñande fof gareɗo mi sakko on almuɓeɓe kooti to ceerno mumen ɓe jetti ɓe totti baaba maɓɓe gertogal defagal baaba maɓɓe wi to ittudogal gertogal almuɓeɓe mbi baaba debbo goto min jiiɗum ɗa on ñamminimin hamin kaari gertoɗe cahaɗe o hokkimin gertogal yomin nawan ceerno amen o wi ñande fof yomin gartoon o sakkomin ceerno wi o debbo de ko jurum ndeero ñande fof almuɓe ɓe jaha kaccito gotto ha waɗi saaha goto baaba o wi jehen mi saminia korɗo Allah ñamminowo on ñande fof o tan ɓe pokkiti ɓe jehi to galle debbo o to ɓe jotti tan ceerno yi debbo o wi subhanallah hello nogas e tati alla dai andi so mayri ina wurta kono o ko alla ittata ndaw yotti tan o nangi debbo woni e woydi tan debbo luki yimbe ngari naati galle be mbi ko woni debbo wi o gorko yi kam tan woni e woydi yimbe be mbi ko nde heddina seren be batti yande e rewbe jananbe be mbi gorko woppu debbo janano seren wi sallaw o ko debbam yimbe be mbi to debbama woni seren wi o mayi kono ko Allah ittata ko konko wondo tan sando o nodiya wiya ar debbama gorko happitima sanda ari wi musid ko rendinma jom suudam ceer wi o ko jom suudam sando wi to jom suuduma woni ceer wi o mayi sanda wi julde on jewata ka hal hello nogas enayi yimbe mbi ka hala naweka galle jom wuro o ceerno ko kangado yimbe nangi ceerno fara galle jom wuro wi benni nebe to lamdo ka wona min nyaawata ka be jotti galle lamdo lamdo wi hol ko rendi non sande wi o gorko di yi debbam tan yani e mum lamdo wi ceerno hol ko rendin ma e debbo janano ceerno wi o ko Allah ittata kono ko debbo am lamdo wi holto debbo ma woni ceerno wi debbo am mayi lamdo wi mane o mayi ceerno wi wadi hikka duubi joyi lamdo wi an hay goto wa safrudemo webani cokemu hello nogas e joyi dadu ina e wuro he o mo tawa nyaawore nde tan o hafti o dari o wi lamdo ma njaafodani kono gonga ko ngesa Allah gardo fof ina foti fiide hen paafal tan yimbe be mbi holo o wobbe be mbi o de ko suka liggotoode wuro he o lamdo wi mi laamimo duubi capanɗe joyi hikka mi meeɗa nande ka e sellude mi yiyani ko wayni e wonde gonga ko mbiɗa ko gonga an aɗa wawi ñawde ka dadu wi miɗo wawi lamɗo wi miɗo haalanma konngol ɗiɗi cuɓoɗa hen gotol goo so tawi a ñaawi sariya ka naati hakkillaji yimɓeɓe laamu ngu ina hokkuma teddungal mawngal ɗiɗi so tawi ñaawore ma nde naatani hakkillaji yimɓeɓe aɗa hirse dadu wi mi jaɓi hello nogas e jeegom lamɗo wi ñawɓe dadu wi gaddane kam sagataɓe tato ngari dadu wi ceerno no oɗo debbo wonir debbo ma ceerno wi Allah andi soto mayɗo ina wurta kono o debbo kañum jibini ɓeɗo sukaɓe dadu wi debbo o aɗa andi ɓeɗo sukaɓe debbo o wi min kay ko jurum tan hemnomi miɗa sakko almuɓe ɓe mataw safara wonti ɗeɗɗere dadu wi sanda debbo ma o ko kumanoɗon ko ɓoyi sande wi duubi joyi walla jeegom. Haaliyankoɓe mbi gonga regat. Dado deyi sagataɓe tatoɓe, o wi ƴewane kam londe ƴewon leydi mboɗeri mbaɗon nder londe he, mbaɗon ndiyam irton nanon nder huɓere. Hoto hay goto yi hello nogas e jeeɗiɗi, goto e mon fof yaltida e laabi. So mi wi nange o, so nangi on nanon ɗum ton e nder huɓere to, mbaɗon juuɗe mon e nder londe he, njalton juuɗe mon e laabe mon fof yo taw ina gojji. Sagataɓe mbaɗi noon, ɓe njalti. Moni e maɓɓe fof woni e welnude laabi mum. Dada wi ceerno e sukaɓe mum fof yo kirsi. Yimɓeɓe mbi hijab ko nde ñawore woni? Lamɗo wi accemo o ñawa sariya makko. Dada wi kirse ceerno. Ceerno nanga woni e wiide feere am boni, mi acciɗo boni. Ceerno nanna nder huɓere, ɓe mbi Mubu hinoko ma min kirsani on. Ceerno deƴƴi. Sagataɓe njalti, juuɗe mumen e laabe mumen fof ina gojji coyi. Hello nogas e jeetati. Dada wi nange ɓiɗɗo mawɗo o, on nanga tan debbo warñi. Sagataɓe paarimo nder huɓere tan ɓiɗɗo woni e woyde. Omo wiya feere am boni, e nenoyam. Sagataɓe moftimo toon e nder huɓere, ɓe mbi cukalel ngel deƴƴu, ngel deƴƴi. Ɓe mbaɗi juuɗe maɓɓe e nder londe, ɓe njalti, juuɗe maɓɓe ina gojji coyi. Dada wi nawey ɗiɗaɓo o, on nanga debbo o gite mum goni e werlade gonɗi. Ɓe paari ngel nder huɓere, ngel luuki. Feere am boni, e nenoyam. Debbo ronki jooɗade hafti dari. Sagataɓe mofti toon cukalel ngel, ɓe njalti, juuɗe maɓɓe ina gojji. Hello nogas e jeenayi. Dada wi nawe tataɓel ngel, tan debbo wi goppane kam ko deelam. Ɗon batu fof hafti dari, moni fof ummori bange. Debbo wi sallaw ko min jibiniɓe. O wi oɗo ceerno woni baaba mum sukaɓe am. Dada wi holno worɓe ɗiɗo gondiri worɓe ma? O wi baaba mum sukaɓe o woni gorko am. O sanda arino wuro amen. O yi kam o wi omo yiɗimi. Mbimomi min komi desaɓe. O waɗi hunde fof calini. Ha hen gotol o hokkimi goro ƴakkumi. Tan hakkille am runti gorko am e sukaɓe am. Hankadi mi yiyata so wona kanko. Ko o wi fof ɗum mbaɗanmi. O wi kam ma o hokkam hunde. So mi lootima ɗum tan mi wayat no mayɗuni. So mi mayi mi ubbama, o ara o ubbitani. Hello capantati. O wi so ubbiti kam tan mi wurtat, min doga, min jaha leydi gondi. O hokkimi aya lootimi, kemmi dow daɗɗude lelimi. Ɗon mbayrumi andude ɗo gonmi. Min kam waymi kono koyɗol ni. Jimi tan miɗo dari yeeso makko. O wi jehen. Min dogi min gari ɗo e leydi he. Hakkille am ko birninoɗo. Koko jimi sukaɓe ɓe ɓernɗam hecciɗi. Dada wi sanda fenani ina jogui koyɗe kono ala dote. Ina wawi dogde kono wawa jooɗade. Hello capantati e goho. Dada wi lamɗo joni de ñawore am gasi. Lamɗo ummi dari, o wi to ka sariya labi mi wadi nyawo leedi ndi hande hollo biyata da dadu wi metemi ko pate lamdu wi ko biddo goto debbo danyi so ada yidimo mu hokki mam e galle do kodda dadu wi mi do yidimo namno demo so mu yidimi lamdu wi biyum di ko mbida e ko mbimi ko di yewi mi do yidimo lamdu wi mu humi dewgal mon hande pate humo nama e di bi lamdo o hokka galle o hurtini di hiri dambobe koti pate wi di ko mi won gorko ma di wi hi wi sikki pate wi mi do jogi do sirlu goto mi do halan ma hello chapantati e didi so tawi ada wawi moftude ne moji so awa moftude sirlu o mi doga mi yalta leydi ndi di wi hal mi nana pate wi min mi wona gorko ko mi debbo pate boori cumci mum o holli endi makko di o wi mi jolino to leydi amen mbimi mbiɗo ƴeewa ndimaagu worɓe ɗo tolni mbimi mi humantake so wona gorko cokaaɗo e suudu balɗe capantati subaka fof ko longere wootere ñaamata e wobre wootere yarata kala baɗɗo ɗum mi humane e mum sagataɓe tato ngari koɓe yoɗɓe koɓe dañɓe ɓe ngari ƴamdimi goto e maɓɓe fof soka e suudu subaka fof ko longere wootere e wobre wootere hokkete hen ɗiɗo nde longue ɗe ngari fof ñaama longue mumen jara gooɓe mumen hello capantati e tati hen goto subaka fof rawande ara feccudira e rawandu ndu longere mum e wobre mum ñande ɓe timmini aadi amen ñawoɓe gongiyanteɓe nodda ngari ɓe mbi yo gelodi temedde tati gadde gelobo fof waɗe ililal mi waɗe e nder ililal gelodi ɗi cogge ndero hakkude dingiral goto e maɓɓe fof wiye yo yasuɓo hen gelobo kala kawruɗo e gelobo mbaɗimi ba mi humane e on so hay goto e mabɓe hawrani e ban kamɓe tato ɓe mbasi ñande gelodi ɗi mbaɗa ille nde rawandu ndu ari emo feccodiranno o ndu wi hande ganda ko woni moƴƴere e ndimagu rawandu ndu wimo so gelodi ɗi jalti kala gelobo jiiɗa miɗo les mum ko ban dado woni hello capantati e nayyi mi siftinma ko dado mbiyetemi gelodi jalti o ari ha e didal gelodi he rawandu ari heɓi gelobo gonmi ba heɓi les mum leli ndu sonimo tan ndu haftindu dari o fayi e mayru o nangi ban gelobo mawɓe ñawoɓeɓe mbi ko konko arsuko mum hokki o wi kam o ɓurani heddiɓeɓe ndimago kala mo jiɗmi e mabɓe yomi humani e on mbimi ko konko jiɗmi min kumana ñande kurtol ngu jittumi cakka am desnumomi ñande mum mo welti sanne min jalti wuro o yaltini cakka ka omo urnoka omo teɓɓoka ha cilal diftika e juuɗe makko o wi sehil makko o wawa yidemi tawa o ala cakka ka o abbima cilal ngal hello capantati e joyi o wi o artata e leydi amen so wona o yiitu cakkaka. O wi on kala ne namni momi yo on noddu baba makko e yumma makko o halani min yaadu makko oto on halan hay goto so wona nyande namni momi. O wi on nyande namni momi fof faati dande am mi jodi mo hitande mi namnaki mo hen gotol noddu mi sehil makko bi momi holto gorko am o yehi on wi yonti halede on wi yemi noddu e samen o hala ko yerowi noddu mi ben o halani min o kalan mami ko joni minne mi felliti mida abomo so mi yitanimo mi hotata leydi amen battumi hore am no gorko ni hoto worbe tampindemi hello chapantati e jeegom so tawi ada wawi moftude dum kalana kam so tawi a wawa halana mi doga mi yalta leydi mon hay hunde wa faladim so wona njimi yero walla mi wiye ko do o mayi gorkami aduna ko kanko diyewi mi wondi e yeso jomirado ndeka nana fof ko an hali walla ko an yamiri dada wi suudu ma nani suudu am nani be koddi duubi joyi diye meeda halande dum hay jinnaabe mum dada woni nyaawo leydi ndi kala ko tiidi nyaawde so dada ari nyaawad dum halaba cer naata hakkillaaji yimbe fof yero woni tan ko ladde ton o hodi kala do yi cholli o yaha ton jewde so cilal ngal woppandi don cakkaka so hojama o tena ledde wala wubba o yeye wuro o soda ko o nyami o ruto ladde hello chapantati e jeedidi ha wadi saha goto o wubbi o tiri gaccungol makko tawi o tamti o domdi o talli gaccungol ngol sara bokki mawki o leli e dow gaccungol ngol o mo ndara bokki tan o yi e nder luuro bokki hunde ina jalba e nder toon ndaka ko don cilal ngal hodi o ummi o dari o yi ko jalbata ko moju ina sara mum o jolli jungo makko e nder luuro he o suuti dum tan o tawi ko cakkaka o ndari ka ha boyi o wi eski Allah o wi e bernde makko debbo alana kam leydi amen kono mami naw cakkaka ha leydi amen mi yaha wuro dado en mi hokka mako kala do resa mi tottan mako yero wi joni dey sum hoti ala nakam gacce hello chapantati e jetati o woppi gacce kon mako e gubal mako o jetti cakkaka o somika e tekere mako o biti e nafti mako o yehi wuro wuro ngo wendu mawndu ina ton o yotti e wendu he o woni e succude cakkaka o soccika ha kallaabi cer o faye ko dow wutel makko o mo fadi ha ka yora walla ha saadu sed o jettaka o hota leydi man ndeke debbo neejo yimo yi cakkaka yidi wujude ka kono ina andi yero hakkilimo woni ko cakkaka o wa wujude ka cakkaka saadi tan yero jettika somika e nder tekere mum o bittika e nafki makko o woni e yaade tan debbo neejo o luuki o wi ngare gujjo wujji cakkam yimɓe ngari mbi nene ko woni debbo o wi koy suku jahoo wujji caka hello chapantati e jeenay mi do lototono pawmi cakam do cumciam palmi dande tan odo gorko ari jeptika ko mi mawdo mi wawa dogde mo mona bitika e nafki makko tan yimbe be nangi yero be kefti cakaka be pimo ha bandundu fof wadi lare hellifabe ngari keptimo e juude sukabe tan yero guma wurunki haldi kongol makko fof ko wiide min yero o yila hore yero nawa gale lamdo ko don daado woni nyaawo yero soka ha nyaawore makko yonti cakaka adda to nyaawo o daado yi cakaka tan o somika o wi di daro ndarano mami ada siftor di wi mi de siftor daado wi mi anda to gorko hebi cakaka kono kaado cak nay gorko am hello chafan nay ndonmika ko e nene am ronika ko yumum ha jango mi yegujo weti yero habba ha tidi adda hakune batu daado nyumuni di o wi ko odo gorko woni gorko amo mo kalano mami o wiete ko yero cakaka fa hakune batu o daado ndari cakaka o ndari yero o mosi o sutika o jojjinika o telli hakune batu o wi debbo nayejo nene holno gujjo wujir cakkama debbo wi mi yano wenduto coccumi cakkam pawmi ko dow comciyam gonmi e lotade palmi dande tan oɗo gorko ari wujji cakkaka tan woni e dogde Allah yimbe mballimi nanginimi mo hello chapannay e goo yero adda fatimi gorko anne no kebruda cakaka yero wi min yero tan o yila hore tan o dejja o ronko yo o hal yimbe wembi ko gujjo hawni nyene fofu ada adda ledde ma ada yeya a wujji tan a mumdi fatimi nene haadi odo gorko ronkama yo o hal biye ina e batoe wi debbo neejo o ummi dari fati wi gujinaado o yumma suko debbo wi ko nene am fati wi suko debbo ndaram suko debbo ndarimu fati wi so amayi jango ko antane gabrima a meedi yirude nene ma kaado cak suko debbo diggi fati wimo ko an min kedi suko debbo wi ala hello chapannay ididi fati wi nene hol baylo tafanduma kaado cak walla mo turudaka nodumo o setonoma tan debbo neejo yomi ronka yo o jaabo fati wi di sirlu kalano mami o mi yamarima njangtono da yimbe be di hafti dari e hakkunde batu he o wi musibe teddube o do jom gallam o wona gorko ko o debbo o do gorko biyaado ko gujjo o woni gorko makko nyande be kumonande o itti kaado cak o resndi gorko o wi yo o moftu haa be jetto galle mum nyande mum o do gorko ina welti weltare mawnde sanne kurtungu yalti wuro kanko gorko o yaltini cakaka o mo tebboka o mo bucoka tan ha cilal diftika e juude makko. O gorko wi gite mabbe mbawa labdude nayi. O namno dum chakaka tawa alaka. Helle chapannayi e tati. O wawa wide ko cilal difti e juude makko. Gorko o halani sehil mum. Wonde ina abbo cilal ngal ha nde o yiti chakaka fof. O wi on o hotata leydi mabbe taw o yitaani chakaka. Jom gallam o addine mo innirde hore mako paati ko waylude inde mako. O wiete ko dado. O jodi mo hitande o namnaaki gorko o. Ha hen gotul o noddi sehil o. O namni to gorko mako o yihi. On waddino aadi e gorko mako o. Hoto halan hay goto so wona nyande dado namni dum. O wi nyande dado namni de on wi yonti halede. On halani bi ko nawi odo gorko. Kanko dado ko gabbido odo gorko. O watti hore makko gorko. Nyande kurtimi de o halani mo odo tarik. Hello chapande nayi e nayi. O wi simi de wayi moftude ina moji. Simi waa moftude o doga mbi momi. So nanama tawata ko konko hali wala konko yamiri. Mi wondi e yeso jomirado. So yamirano mi halata. Gila on saha sudu mako sudam. Musibi teddubi ko ni tariko sifuri. Tan yimbe be kawa sanne moni fof ne wondi e kawis modo lamdo ummi dari wi musibe teddu ko nani odo tarik wembi mi nani kay labi cer hono be mbawi lamade leydi de modde lamdo wi min mi nayi wi yidi watude lamu ngu e juude mabbe. Kumbi don hen, yimbi bembi. Aha, aha, lamdu wi. Mwati lamu ngu, eju le dadu. Hello chapande nayi eju yi. Dadu wi. Mwati lamu ngu, eju le diye. Ngati, okanko wawi moftu li sirlu. Kusirli yanke, mojamfota ku wawi lama de lady. Diye wi. Watti laamu ngu e juude yero ngadi ko kanko andi ko woni dimaago ma neddo rimde de waawa rimdinde leydi yero habita do demgal yero teppiti o wi duubi joyi midi yilo chak mi yehi wubboyde mi wubbi gubbalam mi tiri gaccungolam mi tampi mi domdi. Mi talli gatungolam sarbuki. Mi lili mo dow gatungol he. Nji mi hundi ina jalba nder luro bokki he. Ummi mi jollimi juude am e nder luro bokki ki. Tawmi o chakaka. Mi bamika chomika e tekeram. Ngarmi do wendudo. Chochumika fawmika do wutte am mi do fadi ha kasada. Hello chapande nayi e jeegom. Odo debbo ina loto sara am. Mi jetti chakaka midi yaha. Mido hoota leydi amen. Tan ha odo debbo luuki. Ngare gujjo wujji chakam. Holko mbawmi halde. Yimbe mbi hay batti di kawisaji. Dadu wi di mo humanima e yero ngona jeew. Mi wona lembi. Waw halen bi ko do nawligu fuddi gundi magu ko dado holli woni tan ko e rawbe ala e warbe so kullemu so dabaji yero woni lambe di e woni deno sirlu leydi dado woni nyaawo leydi ndi